Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kantarajt. Witam Państwa. Czwartek, 25 maja, minęła 16. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Radosław Mróz. Szkolenie i zmiana policyjnych procedur. Zmiany po śmierci we wrocławskim komisariacie, zapowiada szef, wiceszef MSWiA. Walczy o najwyższe odszkodowanie w historii. Mówi, że wymiar sprawiedliwości zniszczył mu życie. Przedsiębiorca Marek Kubala wniósł skargę do Trybunału Konstytucyjnego. Królowa Elżbieta II odwiedza w szpitalu dzieci ranne w zamachu w Manchesterze. Po śmierci Igora Stachowiaka we wrocławskim komisariacie wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński zapowiada zmianę policyjnych procedur, między innymi podczas zatrzymania. Wiceminister jest odpowiedzialny za nadzór nad policją. Opozycja domagała się jego dymisji po tym, jak w mediach pojawiło się nagranie, na którym widać, jak skuty kajdankami młody mężczyzna jest rażony paralizatorem. Według Zielińskiego trzeba zacząć od szkoleń dla policjantów, ale nie tylko. Tworzymy Biuro Nadzoru Wewnętrznego. To jest pomysł, który został zapisany w programie Prawa i Sprawiedliwości. Minister musi mieć takie narzędzie, bo jeżeli ma opierać się wyłącznie na tym, co policja mu przekaże, to jest od szefów, od komendantów różnych szczebli uzależniony. Żeby było to obiektywne narzędzie z możliwością wglądu do dokumentów, żeby niczego policja nie mogła ukryć przed ministrem, który potem bierze odpowiedzialność polityczną za jej działalność, musi być ten instrument. Wczoraj ministrowie spraw wewnętrznych Mariusz Błaszczak i Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro przedstawiali w Sejmie informacje na temat okoliczności śmierci Igora Stachowiaka. Mężczyzna został zatrzymany w maju ubiegłego roku na rynku we Wrocławiu. W komisariacie został kilkakrotnie rażony paralizatorem. Wkrótce zmarł. Kilka dni temu dziennikarze TVN ujawnili m.in. nagrania z kamer, które są wbudowane w paralizatory. Widać na nich, jak Igor Stachowiak skuty kajdankami, nie stawiający oporu, jest rażony prądem. Wszystko dzieje się w toalecie komisariatu. Według funkcjonariuszy policji mężczyzna był agresywny i dlatego musieli użyć paralizatora. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Przedsiębiorca z Wałbrzycha wniósł skargę do Trybunału Konstytucyjnego na działania prokuratorów i sądów i liczy, że tam znajdzie sprawiedliwość. Marek Kubala prowadził salon sprzedaży samochodów. W 2000 roku został oskarżony o kierowanie grupą przestępczą, fałszowanie dokumentów, wręczanie łapówek. Stracił dorobek życia, dobre imię i został z wielomilionowym długiem. 6 lat temu został uniewinniony. Walczy o odszkodowanie. Najwyższe w historii Polski, bo w sumie chce Skarbu Państwa 48 milionów złotych. Mówi, że zniszczono mu życie. O szczegółach tej sprawy Bartosz Szarafin. Początkowo planował oddać sprawę do Strasburga. Na razie jednak się wstrzymał i będzie walczył w kraju. Marek Kubala właśnie złożył skargę do Trybunału Konstytucyjnego. Jego zdaniem Sąd Najwyższy złamał konstytucję, wydając wyrok, którego uzasadnienia odmówił. To jednak nie koniec. Przedsiębiorcy przyznano 153 tysiące z 28 milionów złotych odszkodowania, o jakie walczył. W tej sprawie pozywa Skarb Państwa w procesie cywilnym. Dokumenty już złożył. Jest też wniosek o wznowienie procesu karnego, ponieważ jak zaznacza przedsiębiorca, zarówno w pierwszej, jak i drugiej instancji nie był obecny przedstawiciel Skarbu Państwa. Marek Kubala uważa, że jeśli sprawy w Trybunale Konstytucyjnym potoczą się po jego myśli, może być to precedens w polskim wymiarze sprawiedliwości, który otworzy drogę wielu innym, którzy domagają się odszkodowań od państwa, a dotychczas byli zbywani. Brytyjska królowa w Manchesterze, Elżbieta II, odwiedziła królewski szpital dziecięcy, do którego trafili ranni w poniedziałkowym zamachu bombowym. Jest tam 14 dzieci poniżej 16 roku życia. A tymczasem policja zapewnia, że robi postępy w śledztwie dotyczącym zamachu. Jak na razie zatrzymano 8 osób. Służby tłumaczą, że ich celem jest wykrycie całej siatki terrorystycznej, której częścią miał być Salman Abedi. Zdetonował on ładunek wybuchowy po koncercie Ariany Grande. Chcę zapewnić ludzi, że aresztowania, jakich dokonaliśmy, są znaczące. Pierwsze przeszukania lokali zakończyły się znalezieniem obiektów, które, jak sądzimy, są dla śledztwa bardzo ważne. Minie kilka dni, nim zakończymy te przeszukiwania. Mówił Ian Hopkins z manchesterskiej policji. W poniedziałkowym ataku zginęły co najmniej 22 osoby, w tym dzieci. Rannych zostało kilkadziesiąt osób. Do ataku przyznało się Państwo Islamskie. A na wyspach obowiązuje najwyższy krytyczny poziom zagrożenia terroryzmem. Obywatele powinni zachować czujność. Tak apelowała dziś premier Theresa May. Tymczasem rosyjskie służby zatrzymały grupę mężczyzn podejrzanych o przygotowywanie serii zamachów. Jak poinformowała Federalna Służba Bezpieczeństwa, 5 obywateli Rosji i dawnych republik ZSRR planowało przeprowadzenie ataków bombowych na pociągi, autobusy czy metro. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. W trakcie rewizji w mieszkaniach zatrzymanych mężczyzn funkcjonariusze znaleźli broń i materiały wybuchowe. Zabezpieczono także ulotki, książki i nagrania wideo zawierające treści ekstremistyczne. FSB twierdzi, że domniemani terroryści związani byli z ugrupowaniem dżihadystycznym Państwo Islamskie, którego ośrodek dowodzenia znajduje się w Syrii. Na ślad grupy terrorystycznej funkcjonariusze wpadli przypadkowo, gdy w jednym z mieszkań w zachodniej części Moskwy znaleziono przedmiot przypominający bombę. Przy okazji rosyjskie media przypominają, że w kwietniu podobna grupa zorganizowała samobójczy atak terrorystyczny w Petersburgu. W wyniku eksplozji w tamtejszym metrze zginęło 16 osób, a 103 zostały ranne. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. I tą relacją kończymy serwis Trójki Wiadomości w skrócie o 16.30. W nocy zanikające opady i rozpogodzenia. Temperatura od 7 do 11 stopni. Jutro zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Miejscami głównie we wschodniej części kraju przelotne opady deszczu, a lokalnie również burze. I w rejonie burz porywy wiatru do 60 km na godzinę. Temperatura jutro od 18 do 23 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. 100 lat, niech żyje. Kochanie, znowu to robisz? Ale to okrągłe urodziny, czwarte. Masz Volkswagena 4-letniego lub starszego? Skorzystaj z promocyjnej oferty produktów Economy w Twoim autoryzowanym serwisie, która obejmuje amortyzatory bez VAT albo wymianę klocków hamulcowych już od 249 zł. Przy okazji poznaj ofertę czyszczenia klimatyzacji sezonowej i wymiany ogumienia. Powierz swojego Volkswagena fachowcom i ciesz się bezawaryjną podróżą. Volkswagen. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6 minut po 16. Zapraszamy do reklamy. Zakupy na 50 rat w Saturnie. Tylko do 7 czerwca. Przyjdź po laptop 2 w jednym Acer Swift z procesorem Intel Core i3. Za 2599 zł. Saturn. Technologia tak ma. Co dzisiaj na kolację? Coś z serem? Ale znów będzie mi ciężko na żołądku. To, co najlepiej smakuje, najczęściej ci nie służy? Rozwiązaniem jest Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. Travisto. I trawisz to. Jestem mamą dwójki dzieci. Często rozmawiam z innymi rodzicami, którzy nie zdają sobie sprawy ze znaczenia magnezu w diecie ich dzieci. Jak można zadbać o prawidłowy poziom magnezu? Dobrze jest podać dziecku Magmisie. To żelki z magnezem w pysznych owocowych smakach. Suplement diety Magmisie dzięki zawartości magnezu przyczynia się do zmniejszenia zmęczenia oraz pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego. Ja sama podaję Magmisie moim dzieciom. Magmisie. Pyszne magnezowe misie. Dostępne w aptekach. W Media Expert tydzień mega przecen. Na przykład automatyczne ekspresy ciśnieniowe z funkcją cappuccino, taniej nawet o 200 zł. Media Expert, włączamy niskie ceny. Wyrozumiała, kochająca, uśmiechnięta, czuła, pomocna i wrażliwa. Wie o tobie wszystko i rozumie cię bez słów. Zawsze czeka na ciebie z otwartymi ramionami, gotowa, by mocno cię przytulić. Twoja mama. Każda mama jest wyjątkowa. Dlatego z okazji Dnia Matki podaruj jej wyjątkowy prezent. Zdrowital. Suplement diety Zdrowital zawiera unikalną kompozycję żelaza, witamin i żeńszenia, które utrzymują witalność, kondycję fizyczną i psychiczną. Zdrowital. Podaruj mamie energię z głębi serca. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. W Brukseli rozpoczyna się dziś szczyt NATO. Relacja Beaty Płomeckiej z oblężonego miasta już za chwilę. Do tematu powrócimy także w Pulsie Trójki o 17.45. Za kwadrans wylosujemy popołudniowe literki, potem ułożymy wyraz i obejmiemy prowadzenie w pojedynku skrablowym z porankiem, a później spróbujemy dojechać PKS-em do małej miejscowości. Pochodzimy z mniejszej miejscowości, za Nowego Dworu. Czy da się tam dojechać autobusem? Bardzo rzadko. Od poniedziałku do piątku 8 razy dziennie, a weekend praktycznie w ogóle. Jeżeli nie ma się samochodu, to raczej marne szanse. Przystanki PKS zostały, a na autobusy zaglądają tam już bardzo rzadko. I o tym za kwadrans. Za pół godziny będziemy z żalem sprzedawać nasze stare auto. Wszystko było fajne, dopóki nie pojawiła się laweta. To nieważne, że źle wygląda, że jest już ażurowy, ale kiedy wiemy, że ten samochód będzie zutylizowany, no to jest strasznie przykre. Być może Państwo także byli w takiej sytuacji, że łza się wokół kręci. Żal starego samochodu, którym przejechaliśmy tyle kilometrów, z którym przeżyliśmy tyle wakacji i innych różnych sytuacji. I o tym za pół godziny. Do samochodu pośrednio zajrzymy także w innej sprawie. Chodzi o muzykę, której słuchamy i na ile ta muzyka może być środkiem dopingującym. Na pewno może muzyka działać jak doping. Sam wiem, że kiedy w samochodzie słucham utworu szczególnie energetycznego, szczególnie utworu, który bardzo lubię, wiem, że moja prawa noga chce stać się cięższa. Muszę tego bardzo pilnować. O muzycznych dopalaczach przed 17, a po 17 biegam, bo lubię, a tam między innymi pytanie, czy jeść przed snem. Jeżeli nasza jednostka treningowa odbywała się tego dnia i była dosyć długa i intensywna, to warto dodać też do kolacji węglowodany. Nie bójmy się tych węglowodanów na noc. Biegam, bo lubię. Za godzinę i kilometr. Zaangażowani to tytuł dzisiejszego reportażu. Każdy ma jakieś hobby. Są ludzie, którzy zbierają znaczki, puszczają gołębie, no a my jakieś doświadczenie zbieramy co do ratowania ludzi, co do poszukiwań i tak dalej. Ja aktualnie mam psiaczka, szczeniaka jeszcze, się uczy dopiero, będzie szukał ludzi. Zaangażowani to jest tytuł reportażu, reportaż o 18.15. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Canterajt. A burzowo teraz między innymi w okolicach Sandomierza. 22 i 7 trójek w każdej sprawie. zd3@polskieradio.pl albo SMS-em 71-335. Halinka przy telefonie do 19. Teraz 11 minut po 16. Zaczynamy piosenką dnia. To grupa Nixes. Keep the Universe. To nasza piosenka dnia. 15 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Za 45 minut, czyli o 17 w Brukseli oficjalnie rozpoczyna się szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego. W najlepiej chronionym dziś mieście świata jest Beata Płomecka. To będzie historyczny szczyt. Po raz pierwszy z europejskimi sojusznikami spotka się prezydent Donald Trump i po raz pierwszy będzie to spotkanie w nowej siedzibie sojuszu. Spotkanie jest zapoznawcze, kurtuazyjne. Tutaj czasu na podejmowanie decyzji nie będzie. Szczyt potrwa zaledwie kilka godzin. Przywódcom sojuszu powiedziano, jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, żeby przygotowali bardzo krótkie oświadczenia od 2 do 4 minut maksymalnie i żeby mówili w sposób interesujący, żeby nie odstraszyć prezydenta USA szczegółowymi przemówieniami, więc będzie czas tylko na przekazanie przesłania. Polska ma swoje, tak mówił prezydent Andrzej Duda, nawiązując do wzmocnienia wschodniej flanki NATO. Przede wszystkim chciałbym, żeby sojusznicy jakby potwierdzili wolę absolutnej kontynuacji tego trendu, który został wytyczony najpierw w Walii, potem jeszcze mocniej w czasie szczytu w Warszawie w zeszłym roku. Na warszawskim szczycie w lipcu ubiegłego roku zapadła ostateczna decyzja w sprawie wysłania do krajów bałtyckich i do Polski grup batalionowych po 1000 żołnierzy każda i teraz chodzi o to, żeby ta większa obecność wojskowa była zapewniona także po 2018 roku. Chciałbym, żeby NATO jak gdyby ten trend utrzymało rzeczywistego istnienia sojuszu na wschodniej flance, bo to jest niezwykle ważne dla bezpieczeństwa. To jest realizowane. Chciałbym, żeby było realizowane konsekwentnie i mam nadzieję, że sojusznicy będą o tym mówili. Ja będę o tym mówił na pewno. A europejscy sojusznicy, którzy źle przyjęli krytyczne wypowiedzi pod adresem sojuszu przez Donalda Trumpa, teraz mają nadzieję, że ton jego wypowiedzi będzie inny. Donald Trump, przypomnijmy, krytykował Europejczyków za niedostateczne nakłady na obronność, za nieskuteczną walkę z terroryzmem. A sojusznicy dziś zrobią ukłon w stronę amerykańskiego prezydenta, bo po pierwsze, kolejne kraje mają ogłosić, że zwiększą wydatki i będą dążyć do wymaganych nakładów na obronność w wysokości 2% PKB, tak mówił szef sojuszu Jens Stoltenberg. The good news is that we have really turned the corner. Dobra wiadomość jest taka, że sytuacja się odwróciła, że cięcia wydatków zostały zatrzymane. Teraz następuje ich wzrost. Mamy oczywiście jeszcze wiele do zrobienia i obraz wydatków nie jest w pełni satysfakcjonujący, ale jest lepszy niż ten, który był 2 lata temu. Jest coraz więcej wyzwań i musimy inwestować w naszą wspólną obronę. Drugi ukłon w stronę amerykańskiego prezydenta to decyzja o przystąpieniu sojuszu do koalicji walczącej z tak zwanym państwem islamskim. NATO w ramach większego zaangażowania ma wysłać więcej samolotów zwiadowczych typu AWACS w rejon, gdzie są prowadzone walki przeciwko dżihadystom z tak zwanego państwa islamskiego. No i też dzisiaj w kwaterze głównej ma powstać specjalna komórka wywiadowcza do spraw terroryzmu, która będzie zbierać informacje także o Europejczykach walczących po stronie dżihadystów w Syrii i w Iraku. Wszyscy mają nadzieję na nowe otwarcie w relacjach transatlantyckich i wszystko to ma się odbywać w nowej siedzibie. Nowa kwatera główna jest okazała. Sama budowa trwała prawie 8 lat. Jej koszt to ponad 1 miliard euro. W miejscu, gdzie stoi kwatera główna, w czasie I i II wojny światowej były prowadzone walki i podczas budowy nowej kwatery znaleziono kilka bomb. Z lotu ptaka ta nowa kwatera przypomina splecione palce, które, jak mówią dyplomaci sojuszu, mogą być też teraz symbolem nowego otwarcia w tych wzajemnych relacjach Ameryki z Europą. Budynek jest ekologiczny, wykorzystuje maksymalnie światło dzienne, ma specjalny system zbierania wody deszczowej, no i do końca roku wszyscy dyplomaci i wojskowi sojuszu mają się przenieść do tej nowej siedziby. Obecnie obradują w budynkach, które przypominają baraki. To była relacja Beaty Płomeckiej, relacja sprzed szczytu, a do tematu powrócimy już w trakcie szczytu, który zacznie się za 41 minut. W Pulsie Trójki Łukasz Karusta będzie z ekspertami rozmawiał o tym, czego po tym szczycie na to możemy się spodziewać. To o 17.45. For me, I realize that I can't see. its way on in. The pain grows stronger, watch it break. Ci, którzy jeżdżą samochodem ze Świdnicy do Wrocławia, świetnie wiedzą, że są Marcinowice, potem są Strzelce, potem Tworzyjanów, potem Wojnarowice, potem Mirosławice i potem są Siedlakowice. I w Siedlakowicach zaczynają się kłopoty. Chciałam zgłosić, że korek mamy na trasie numer 35 Siedlakowice-Gniechowice w kierunku Wrocławia. Najprawdopodobniej jakiś wypadek, także jest dość duży korek i trochę stania. Między Siedlakowicami a Gniechowicami korek. Mam obraz, mam pojęcie, zdaję sobie sprawę. Tak. Krzysztof Łoniewski w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Będziesz panem workowym. Chętnie. Tak? No, nawinąłem się. Zapraszamy na słówko. Zobaczymy, co te ręce potrafią. Tylko, żeby nie było pretensji, ja bym chciał, żeby powstało jakieś wyrażenie, jakieś słowo biegowe albo sportowe co najmniej. Poranek może mieć pretensje jedynie po tym, co wylosujesz. Pierwsza litera. Proszę bardzo. D... Aha, to jest wezwanie dla ranka, tak? D, jak wiadomo co, dalej. Jak długi dystans. Ź. Coraz lepiej. Ź. Jak źrebie. W. Halinka z ręki miała www ostatnio. To pamiętam. Jeszcze D, cztery, tak? D, zie dwu na razie, tak? Jeszcze jakiś cztery. Skrócik. Trochę szybciej, gdybyś mógł. Dobrze, proszę bardzo. I. Jest samogłoska. D. Dobra. Jak tamto D. I G jak to G. Raz, dwa, trzy, to jeszcze cztery, jedna literka, pięć, sześć. G, zamieszam mocniej. Jak Gwinea. Albo Gwidon. I E jak Edmund. Albo Edward. To jest nieźle. Tak, też mi się tak wydaje. G, D, Z. Dźwig od razu mi się, proszę bardzo, nasunął. Dźwigi. Dźwigi. Dobra, dźwigi mamy. Ile tam jest punkcików? Dźwigi D. Dźwigi D to taka mogła być domena w niemieckim internecie. To prawda, tylko tam dzi to tak średnio w niemieckim. No to prawda. Dźwigi. No dobrze, dziękuję ci bardzo. Myślę, że to są bardzo fajne litery i coś z tego ułożymy takiego, że, mój drogi, poranek kolkę złapie. To układamy. A my się spotykamy o 17.20, czyli za godzinę w Biegam, bo lubię. A jeszcze wcześniej podczas serwisu sportowego. No tak, ale w Biegam, bo lubię dziś bardzo ciekawy wątek, bo będzie o jedzeniu wieczorem, przed spaniem. Ale rano też i na obiad też coś zaproponujemy. To za godzinę. Pełne menu. Dzisiejsze litery D, Z, I, D, W, G, E. Zapraszamy do trójki. I te literki już za chwilę w internecie Państwo znajdą na stronie słówko.polskieradio.pl albo na trójkowym Facebooku, tam także. I czekamy na Państwa propozycje i na Facebooku, i telefonicznie 22 i 7 trójek, i e-mailem także zd@polskieradio.pl. A my teraz wybierzemy się do małej miejscowości. Ekolodzy namawiają, aby przesiąść się z samochodu do bardziej przyjaznego środowisku transportu. Tymczasem nie wszędzie się da. Okazuje się, że komunikacja między miasteczkami czy między powiatami drzwiami jest w opłakanym stanie. Po wakacjach może jej nawet zabraknąć w niektórych bieszczadzkich miejscowościach. Na brak autobusów narzekają jednak nie tylko mieszkańcy obrzeży naszego kraju. Pochodzimy z mniejszej miejscowości, za Nowego Dworu. Czy da się tam dojechać autobusem? Tak. Często jeżdżą? Bardzo rzadko. Od poniedziałku do piątku 8 razy dziennie, a weekend praktycznie w ogóle. Czyli nie da się w weekend wyjechać z domu? Jeżeli nie ma się samochodu, to raczej marne szanse. Przewoźnicy od wielu lat systematycznie ograniczają ofertę przewozową pomiędzy moimi miastami w powiatach w tak zwanej Polsce powiatowej. Bartosz Jakubowski z Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Wynika to z wielu czynników. Przede wszystkim z postępującej motoryzacji i z tego, że nigdy nie skierowano żadnych środków na poprawę tej sytuacji, na poprawę dostępności regionów, rozumianą nie jako budowę nowych dróg, ale jako budowę korzystnego rozkładu jazdy. Głównym problemem jest niedostateczna rentowność wynikająca przede wszystkim z braku pasażerów. Marcin Gromadzki, ekspert od spraw komunikacji. Po drugie, z braku możliwości wsparcia finansowego przez samorządy różnych szczebli działalności przewozowej. Do tego jeszcze dochodzą wieloletnie zaniedbania inwestycyjne w sferze taboru. Czy teraz można dojechać do Ustrzyk Górnych autobusem? Czy jeżdżą autobusy? Jeszcze tak. Od wakacji ponoć mają nie jeździć. A teraz jak jeżdżą? Często czy rzadko? Rzadko. Nie ma dużo autobusów. Ja wiem, 3-4. Do południa jest chyba coś 2 czy 3 i po południu. Także nie ma. Zabrali. Krosno było taki autobus o 20:00. Już go dawno nie ma. Więcej było tych autobusów, teraz nie ma. Regres transportu zbiorowego wpływa istotnie na jakość życia mieszkańców. W badaniach, które przeprowadzałem, w rozmowach z urzędnikami w urzędach pracy, w urzędach gminy, brak dojazdu był najczęściej tak naprawdę wskazywaną przyczyną rezygnacji z nawet korzystnej oferty zatrudnienia, gdyż osoby nieposiadające samochodu nie były w stanie dojechać do zaoferowanej pracy i nadal pogrążały się w bezrobociu. Trwają prace nad nowelizacją ustawy o transporcie zbiorowym. Co zakłada nowelizacja? Problem transportu zbiorowego w Polsce narasta. Wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Schmidt. Założenia ustawy podstawowe to jest to, aby tworzyć tak zwane pakiety komunikacyjne, czyli żeby jednostki samorządu terytorialnego, gminy, powiaty, województwa miały możliwość tak organizowania przetargów, aby łączyć w jeden tak zwany pakiet komunikacyjny, bo tak to wstępnie nazwaliśmy, takie połączenia, takie trasy, które są ewidentnie dochodowe z takimi, które są mniej dochodowe, czy czasami są wręcz deficytowe. Żeby nie było tej sytuacji, którą dzisiaj mamy do czynienia, że w jednych miejscach jest nadmiar środków transportu, a w innych miejscach bardzo brakuje. Aktualny projekt ustawy zdecydowanie może wpłynąć na poprawę funkcjonowania tego transportu, ponieważ umożliwią samorządom szczebla gminnego i powiatowego łączenie swoich sił i środków w tworzeniu wspólnej i zintegrowanej organizacyjnie, taryfowo, biletowo, sieci komunikacyjnej. Skarżysku, jeśli chodzi o połączenia z mniejszymi miejscowościami? Jest okej. Okay. Nieraz tam jeżdżę PKS-em, to nie było problemu. Autobusy są często, bo jest co godzina jeżdżę. Zgodnie z wytycznymi unijnymi Polska musi poprawić jakość transportu zbiorowego do końca przyszłego roku. Oznacza to, że nowelizacja ustawy o transporcie zbiorowym musi zostać przegłosowana jeszcze w tym roku, a o podróżowanie autobusami po Polsce pytała Paulina Kozion, o podróżowanie między małymi miejscowościami, takimi jak na przykład Siedlakowice, Gniechowice na 35. Krajowej, gdzie teraz jest korek, o czym przed chwilą słuchaczka informowała. Telefon 22 i 7 trójek w każdej sprawie. Halinka przy telefonie. Mailowo zd3@polskieradio.pl albo SMS-em 71335. Przypomnę, że czekamy także na trójkowym Facebooku na Państwa propozycję, na propozycję słowa ułożonego z liter, które przed chwilą Krzysztof wylosował. Te słowa to dźwig, D, E. Dźwig, jeszcze D i E. I takie mamy dzisiaj literki D, Z, W, I, G, D, E. Fajne, ładne, prawda? Zastanawiam się, co zrobić z tym dodatkowym D i z tym dodatkowym E. Pewnie wszystkiego dzisiaj nie wykorzystamy, tak jak wczoraj, ale zobacz. Ciekawe, czy istnieje coś takiego jak Edźwig? Edźwig? A to ciekawe. Ale Zi ma 9 punktów, tak? Gdyby jeszcze dobrze to położyć na planszy, to mogło być z tego punktów na przykład 18. Albo jeszcze lepiej. No trzeba pokombinować. Dopiero zaczynamy rozwiązanie o 18.40. Wtedy ogłosimy słówko popołudniowe, a teraz minęła 16.30. W Trójce skrót wiadomości. Radosław Mróz. Są zarzuty dla rodziców 3-miesięcznej dziewczynki z Oboczna. Ojciec odpowie za zabójstwo dziecka, matka za narażenie dziewczynki na utratę życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Do tragedii doszło 2 dni temu w Opocznie. Niemowlę zmarło najprawdopodobniej na skutek ciężkich obrażeń głowy. Mężczyźnie grozi dożywocie kobiecie do 5 lat więzienia. Wschodnia flanka NATO oraz wydatki na obronność. To były główne tematy rozmowy sekretarza generalnego NATO z polskim prezydentem. Jens Stoltenberg i Andrzej Duda spotkali się w kwaterze głównej sojuszu w Brukseli przed rozpoczynającym się za niespełna pół godziny szczytem. Prezydent Duda mówił szefowi NATO, że Polska oczekuje od sojuszników, aby obecność wojskowa sojuszu na wschodniej flance była zapewniona także po 2018 roku. Ważna informacja dla kierowców: w Warszawie będzie nowy most w stolicy. Jest zgoda na przeprawę łączącą dwie dzielnice, Wilanów i Wawer. To ważny element południowej obwodnicy Warszawy. Most ma być gotowy latem 2020 roku. Przeprawa ma mieć blisko 2 km długości i będzie fragmentem 6-kilometrowego odcinka ekspresówki od węzła Przyczółkowa do węzła Wał Międzyszyński. Zezwolenie dziś wydał wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera, a decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności. Projekt inwestycji zakłada budowę m.in. drogi ekspresowej, mostu drogowego, przebudowę istniejącej sieci dróg i przejazdu kolejowego. Południowa obwodnica Warszawy umożliwi połączenie dróg krajowych w kierunku Terespola, Lublina, Krakowa i Wrocławia. To także połączenie trasy Armii Krajowej z węzłem A2 Konotopa do Gdańska i Białegostoku. Informowała Natalia Rozbicka. W Trójce kolejne informacje o 17:00. Zapraszamy. W nocy zanikające opady i rozpogodzenia i temperatura od 7 do 11 stopni. Jutro zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, miejscami głównie we wschodniej połowie kraju, przelotne opady deszczu, a lokalnie również burze. W tej chwili burzowo w okolicach Sandomierza i raczej tylko tam. Jutro w rejonach burz porywy wiatru do 60 km na godzinę. Temperatura w piątek od 18 do 23 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Już po raz 47 wakacje na dwóch kółkach. Na niebanalne sprawozdania z wycieczek rowerowych czekamy do 1 sierpnia. Jest o co walczyć, bo w nagrodę zwycięzcy konkursu pojadą na rowerowy rajd po Włoszech szlakami Riwiery Adriatyckiej. Więcej szczegółów na stronie dwakółka.polskieradio.pl. Wakacje na dwóch kółkach na antenie Trójki w poniedziałki, środy i piątki kilka minut przed 15. Zapraszam, Henryk Sytner. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Baczność! Ceny spadnij! W maju ma być taniej! Wykonać! Tak jest! Maj taniej! Maj taniej w sklepach Euro. Smartfon Xiaomi Redmi 4A. 32 giga. Mocna bateria. Za 599. Samsung 32 cale. Full HD. Za 999. LED TV LG 43 cale. Za 1299. I do 50 rat bez żadnych kosztów. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Chodź, jeszcze wejdziemy do apteki, kupię coś na odciski. Coś na odciski? Lepiej kup krem na odciski Silkatil. A dlaczego właśnie Silkatil? To ma jakieś znaczenie? A ma znaczenie, żeby nie podrażniał? Pewnie, że ma. A ma znaczenie, żeby nie było białego śladu w miejscu odcisku? Jasne. A ma znaczenie, żeby działał od pierwszego użycia? No to przede wszystkim. No widzisz. Więc ma znaczenie, żebyś kupiła właśnie Silkatil. Skuteczny krem na odciski z precyzyjnym aplikatorem. Krem Silkatil. Bezlitosny dla odcisków, łagodny dla skóry. Dostępny w aptekach. Prosto 14, początek negocjacji. Prawo 13, kontroferta. 12 lewo impas. 11 lewo nerwowa przerwa. 10 prosto powrót do rozmów. 9 prawo zmiana terminu dostawy. 8 prawo ostatnie szczegóły. 7 prosto uściski dłoni. 6. Prowadzenie firmy to prawdziwy wyścig z czasem. Dlatego w Pekao Leasing decyzję leasingową możesz otrzymać nawet w 15 minut od złożenia kompletnego wniosku. Działamy na twoje konto. Pekao Leasing. Spółka Grupy Kapitałowej Pekao Banku Polskiego. Więcej informacji na pekaoleasing.pl. Małgorzata Pieńkowska, aktorka. Niemal każdego dnia przytrafia nam się mnóstwo nerwowych sytuacji. Jak to w życiu. Trzeba umieć sobie z nimi radzić. Dlatego w tych momentach polecam tabletki Pozytivum. Zawarty w suplemencie diety Pozytivum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. Pozytivum ma jeszcze jedną zaletę. 30 tabletek kosztuje tylko około 5 zł. Pozytivum. Oszczędź sobie nerwów. Pełne opakowanie zawiera 180 tabletek. O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! Ale niskie ceny! W Media Expert mamy Dzień Mamy i jeszcze więcej korzyści! Pralki, zmywarki, lodówki dowieziemy, wniesiemy i podłączymy za darmo! A do tego odbierzemy stary sprzęt. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Regulamin akcji dostępny u sprzedawców. Świat pędzi do przodu. Przełomowe technologie pozwoliły nam odkryć nowe możliwości niemal w każdej dziedzinie życia. Niemal. W motoryzacji to właśnie dziś rozpoczyna się nowa era. Rewolucyjny hybrydowy napęd Lexusa definitywnie zmienia rzeczywistość. Wspólnie pożegnajmy technologię diesla. Hybrydowe modele Lexusa już od 890 zł netto miesięcznie w leasingu Smart Plan. Sprawdź szczegóły oferty specjalnej u autoryzowanych dealerów. Lexus. Witajcie hybrydy. Żegnajcie diesle. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ja bym jeszcze nie dzielił skóry na niedźwiedziu. 20, przepraszam, niedźwiedziu. 22 i 7 trójek. Takie krótkie słowo źle, krzyżujące się z fenylem. Prawy górny róg planszy. Dziękuję panu za telefon. Za chwilę to spróbuję dopasować. Zapraszamy do trójki. Muzyka łagodzi obyczaje. Muzyka nie tylko łagodzi obyczaje. Muzyka może także dopingować nas do działania. Wiedzą o tym sportowcy, którzy przy muzyce się koncentrują, ale i wykorzystują ją w czasie treningów czy zawodów. Sami muzycy siłą rzeczy dźwiękowo przygotowują się do zagrania koncertu tak, by wypadł perfekcyjnie. słucham muzyki przed koncertem zawsze, ale to jest muzyka wydobywana z mojego instrumentu. Filip Jaślar, pierwsze skrzypce grupy Mozarta. Rozgrywam się, ćwiczę. No, ćwiczę to już na ćwiczenie przed koncertem, jest za późno. Ale rozgrywam się, gram sobie zwykle spokojne frazy, żeby się skoncentrować. I żeby dobrze zagrać przed koncertem, to ja sobie gram... To jest forma, to doping to się tak źle kojarzy, ale na pewno motywuje. Paweł Januszewski, lekkoatleta, mistrz Europy z 98 roku. Może pobudzać, może uspokajać, może relaksować. Naukowo udowodniono związek tempa odtwarzanej muzyki z mniejszym odczuwalnym poczuciem zmęczenia. Grzegorz Kuczyński, organizator półmaratonu w Białymstoku. Okazało się, że do 15% może być na plus, czyli że odczuwalne zmęczenie będzie mniejsze. Wzrost wydolności fizycznej nawet do 7% i wzrost wytrzymałości do 15%. Dużo badań się pojawiło na ten temat, jak bardzo głos potrafi leczyć. Edyta Jarząb, wokalistka i performerka. Jakie częstotliwości odpowiadają różnym organom wewnętrznym. Nie trzeba mieć takiego słuchu muzycznego, śpiewać w harmonii, chociaż oczywiście jest to super. Ważne, żeby się odważyć, żeby puścić strach i po prostu zacząć śpiewać tak, jak się umie, czy nie umie. Muzyka składa się z kilku czynników, między innymi też z rytmu. Wojciech Kuleczka, stroiciel fortepianów i muzyk. Połączenie tych elementów na pewno stymuluje pewien potencjał emocjonalności, który odczuwamy i który przyjmujemy jako słuchacze. Muzyka pełni wiele funkcji. Najbardziej znana jest funkcja relaksacyjna. Doktor Hanna Hammer, psycholog społeczny. Jeśli ona ma rytm szybki, i jest to zwłaszcza muzyka, która kojarzy nam się pozytywnie z aktywnością, mobilizacją, energią, to oczywiście może być też sygnałem do zdopingowania organizmu, do zwiększenia wysiłku na przykład. Na pewno może muzyka działać jak doping. Sam wiem, że kiedy w samochodzie słucham utworu szczególnie energetycznego, szczególnie utworu, który bardzo lubię, wiem, że moja prawa noga chce stać się cięższa. Muszę tego bardzo pilnować. Myślę, że muzyka może dopingować i daje, wyzwala energię w słuchaczu. Ja jak uprawiam fitness, to na pewno pomaga mi muzyka bardziej taka zrytmizowana, taka, która nie absorbuje psychicznie, bo to też jest jeszcze ciekawy aspekt, że czasami muzyka na tyle skupia naszą uwagę, że podążamy za nią, że gdzieś no, jest taka bardzo emocjonalno-chłonna. Natomiast faktycznie, jeżeli muzyka ma taki potencjał dosyć uniwersalny, w sensie jest zrytmizowana, pogodna, ma pewną pozytywną atmosferę, to na pewno to pomaga właśnie w treningach, w jakichś takich działaniach czysto fizycznych. Słowo z Biblii, gdzie jest napisane, że jeżeli trąba gra niewyraźnie, to jak ludzie pójdą do boju? Trąby muszą grać wyraźnie. Trąby muszą grać wyraźnie. O trąby bojowe i o muzyczny doping pytał Tomasz Jeleński. Ktoś tu już napisał, że jeśli chodzi o doping, to Thunderstruck AC/DC jest najlepszy. A to, co w tle przez moment słyszeliśmy, to taki doping, żeby już zasnąć. Tak, relaksujący. Dziękuję bardzo. 22 i 7 trójek. Mam propozycję gawieć na skrzyżowaniu z pułami przez literkę A. Zdaje się, że za 44 punkty, o ile się nie pomyliłam. First of March, it's clear to me. There's something that's uncomforting. Your body is away with me. But I'm exactly where I wanna be. But I'm a long way from home. I know your voice, I know your face. This is something I cannot replace. Give me hope and give me doubt. Well, I loved you then, but I don't love you now. Pan Tomasz napisał, niech będzie dźwięk. A skoro nie dźwięk, to nie mam innych propozycji. So we're a long way from home. You're a part of me and I'm a part of you. Yes, you're a part of me and I'm a part of you. Yes, you're a part of me and I'm a part of you. Południowa audycja. Zapraszamy do Trójki za 13 minut, godzina 17. Zapraszamy do Trójki. Mogłoby się wydawać, że to tylko kawał blachy, ale rozstania z samochodami bywają bardzo trudne. Są z nami nieraz wiele, wiele lat, zawsze do dyspozycji. Grzecznie czekają i w upał, i w mróz, gotowe, żeby nam służyć. A kiedy zawodzą i zaczynają być kłopotliwe, oddajemy je do utylizacji. I łza się niekiedy wokół kręci. Strata samochodu, zwłaszcza świadomość, że on idzie do kasacji, a jeszcze jest na chodzie. Pani Urszula dwukrotnie rozstawała się ze swoimi samochodami. To nieważne, że źle wygląda, że jest już ażurowy, ale kiedy wiemy, że ten samochód będzie zutylizowany, no to jest strasznie przykre, bo to zupełnie tak, jakby się traciło jakiegoś dobrego kumpla, prawie członka rodziny. A jak długo rodzina jeździła tym samochodem? No jeździliśmy kilkanaście lat i na wakacje, i do szpitala, więc on towarzyszył nam w bardzo ważnych chwilach. Czy każdy ma sentyment, czy są tacy, którzy cieszą się, że mogą się pozbyć? Znaczy generalnie to jest tak. Nowe samochody kupują lub auto nie przejdzie przeglądu technicznego, no i wtedy ludzie próbują się auta pozbyć. Pan Remigiusz, firma skupująca stare samochody. My skupujemy stare samochody, remontujemy i dalej odsprzedajemy na rynek wtórny. A na stare też jest zapotrzebowanie? Jest, na bardzo stare. I kto to kupuje? Młodzież, ludzie, którzy pierwszy raz mają prawo jazdy. Silnik jest wietrzony? Zagrzał się? Nie zagrzał się. Daje mu po prostu odetchnąć, złapać trochę świeżego powietrza, bo staliśmy trochę w korkach i niech ma chwilę odpoczynku. Jemu nie szkodzi nic. Fiat 126P wiecznie żywy. Pan Mateusz Łubiński nie rozstaje się ze swoimi maluchami. Prawda jest taka, że brakuje takich solidnych fachowców znających się na maluchach, więc najlepiej jak się robi samemu przy tym samochodzie większość czynności. Mój tata pokazuje mi co i jak mam robić, żebym później już sam umiał. To jest mój czwarty maluch. Każdy jest z innego rocznika, więc mam cały przegląd wersji kolejnych malucha. Ten konkretny egzemplarz pochodzi z 1985 roku. Jest w bardzo dobrym stanie, tak. Naprawdę trzeba przyznać, że rdza się go nie ima. Też się staram, żeby na zimę stał w bezpiecznym miejscu. Po oględzinach technicznych stwierdzamy, czy odkupujemy go, czy nie. Bo już na środowisko jak trafi, to już jest efekt nieodwracalny. Czyli to jest interes. Takie stare auta mają jeszcze swoje życie przedłużone. Znaczy, czy jest to interes? Da radę posmarować ślep nożem. Wyszedłem, nie ma samochodu. Myślałem, że gdzie indziej zaparkowałem, no więc w jedną stronę, w drugą stronę, jeszcze raz i patrzę, nie ma, no i co wtedy robić? Pan Mirosław przeżywał rozstanie z samochodem. W tym przypadku zdecydował o tym złodziej. Na policję zadzwoniłem, ale to jest rzeczywiście szok. Człowiek kilka razy chodzi przez ulicę w jedną i w drugą stronę. Ale się nie znalazł. Nie. I nagle się okazało, że po prostu ubezpieczenie zaczyna przewyższać jego wartość, no i trzeba było się z nim rozstać. Ale jeździł, dawał jeszcze czadu, gazował. No, oczywiście, że tak. I to było najgorsze, że ten samochód był na chodzie. Wszystko było fajne, dopóki nie pojawiła się laweta. On tam wjeżdżał. Bardzo, bardzo przykro. Każdy z moich samochodów oddawanych na lawetę mógł znaleźć właściciela. Tylko, że szukanie właściciela to jest trudne. Ludzie kręcą nosem. Obawiają się. Musieliśmy się z nimi rozstać. To były dwa kolejne samochody. Czyli to tak jak rozstanie z domownikiem prawie. Prawie, no bo to oczywiście rzeczy martwe. Ale jak się mówi o złośliwości rzeczy martwych, to można mówić o przywiązaniu do rzeczy martwych. I takim elementem jest właśnie samochód. Nawet odkurzacz. A co mówić o samochodzie? Już nie mówiąc też o mieszkaniu. O, mieszkanie to już w ogóle osobna kwestia. Z odkurzaczem to akurat bez kłopotu bym się rozstał. O trudne rozstania z samochodami pytała Ewa Dudzińska i w tej sprawie napisała także pani Gabriela. Ja też płakałam, gdy zostawiłam swoje 12-letnie Tico na szrocie. Przypomniały mi się wszystkie wyjazdy na wakacje z moim wtedy małym synem, przewożenie mebli, które jednak mieściły się ku zdziwieniu wszystkich obserwujących załadunek. Samochód nigdy mnie nie zawiódł w drodze. Niestety zachorował na rdze, napisała pani Gabriela. 22 i 7 trójek. I live in like Bonnie and Clyde. sunny California. My girl's waiting just behind the candy store. She's waiting on me. So I aim my ride and slide up behind. She loves me and I'm there to remind her. Big old drum shines right down on everyone. You and I, you and I, we're making like Bonnie and Clyde. You and I, you and I, we're making like Bonnie and Clyde. You were high the first time that I saw you, side by side. Imitation letter we ride. Where we wanna go? I don't drink beer when I'm driving. I don't do fear. I don't do hiding. No, I like to keep it clean. We don't remember yesterday. Tomorrow comes, we'll forget today. That's okay. That's okay. Living like Bonnie and Clyde. That's okay. That's okay. Living like Bonnie and Clyde. Like a Bonnie and Clyde. Living like Bonnie and Clyde. Dzień dobry, popołudniówka. Tu znienawidzony przez was poranniaczek dzwoni. No dobrze, kombinujecie, kombinujecie. Wczoraj chwyciliście się jak tonący brzytwy bosej stopy pani Joanny. Plus wykorzystaliście mydło, nieładnie, nieładnie. Ale kombinujcie dalej. No kombinujemy, na razie mamy dźwig albo miedź. Miedziowa, znaczy się miedź taka. 22 i 7 trójek. Zapraszamy do Trójki. No, zapraszamy w kosmos. To jedno wydarzenie niesie z sobą przynajmniej kilka ważnych i dobrych informacji dla przemysłu kosmicznego. W Nowej Zelandii prywatna firma Rakat Lab wystrzeliła w kosmos pierwszą rakietę wyprodukowaną w technologii 3D. Czy rakieta o nazwie Electron będzie w takim razie konkurencją dla znanej firmy SpaceX Ilona Muska, która produkuje rakiety wielokrotnego użytku? I czy Nowa Zelandia będzie teraz na stałe ważnym graczem w kosmicznej rywalizacji? Wszystko jest możliwe, odpowiada Mateusz Borkowicz z warszawskiego planetarium Niebo Kopernika. Pierwszy raz druk 3D został zastosowany do wydrukowania rakiety, która jest bardzo lekka, bo jest złożona w większości z elementów kompozytowych, jest wytrzymała przez to, jest też tania. Ta rakieta jest niewielka, więc może wynosić niewielkie satelity na niską, a nawet ciut wyższą orbitę, czyli około 500 km ponad powierzchnią Ziemi. Pan jest zdziwiony, że rakietę można wydrukować w drukarce 3D? Dzisiaj można już wszystko wydrukować w drukarce 3D. Ja mam w ogrodzie zegar słoneczny wydrukowany na drukarce w 3D, więc wcale się nie zdziwię, że ktoś wpadł w końcu na pomysł rakiety. Karol Wojcicki, propagator nauki, portal z głową w gwiazdach. To jest kolejna wiadomość dla przemysłu kosmicznego. W tym momencie w wielu miejscach na świecie jak grzyby po deszczu wyrastają firmy, które trochę na bazie doświadczeń takich graczy jak SpaceX widzą potencjał w rozwijającej się branży kosmicznej, zwłaszcza w jej prywatnym segmencie. Również w Polsce niedawno mieliśmy kilka informacji o tym, że prywatne firmy próbują sięgać po przestrzeń kosmiczną. To tak naprawdę jest uzależnione od kreatywności ludzi, którzy poszukują różnych sposobów na to, by pozbyć się kosztów. I tutaj właśnie potrzebny będzie druk 3D, bo taką rakietę bardzo szybko będzie można wydrukować i bardzo szybko będzie można złożyć moduł napędowy wraz z tym właściwym elementem, czyli satelitą. To potrwa zaledwie kilka godzin. Wielka przyszłość jest przed tym. Dr Krzysztof Ziołkowski, Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk. Usługi dla badań kosmicznych przechodzą w ręce prywatne. Tego bym się nie bał raczej. Myślę, że jest sprawa no właśnie tej konkurencji, która no będzie troszeczkę może obniżała koszta. Powinniśmy się z tego cieszyć. Pomówmy o tej konkurencji, o tych firmach prywatnych, no bo mamy amerykańską firmę SpaceX, Elona Muska. Najprężniejsze one coraz częściej właśnie wysyłają już jakieś obiekty w przestrzeń kosmiczną, wynoszą, współpracuje z nimi, czyli zakupuje u nich swoje usługi NASA. Myślę, że Elon Musk nie ma się czego obawiać, bo Nowa Zelandia raczej wkroczyła w zakres tego biznesu, który obejmuje firmy, które chcą wysłać jakieś mniejsze